بیان نمبر 53 مناقب خلفائے راشدین حمد باری تعالی سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو مہربان گناہوں کو مٹانے والا حلم والا اور برائیوں پر پردہ ڈالنے والا ہے رات کو دن میں داخل فرمانے والا ہے ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے اس کے فیصلوں میں عقول و اذہان حیرت زدہ ہیں اہل بصیرت اور نگاہ عبرت والے اس کے شان ابدیت یعنی ہمیشہ رہنے والی صفت کے میدان میں ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بلند عزت و اقتدار سے جابر بادشاہوں پر غالب ہے وہی وحدہ کا ہار ہے اس نے اپنی غالب قوت سے شاہان فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کی شان و شوکت اور قوت اقتدار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بس وہی عظمت والا زبردست ہے اسی نے کائنات کو وجود بخشا اور زمانے کی تدبیر فرمائی کسی بھی مددگار اور معاون کا محتاج نہیں کوئی اس کی قدرت میں برابری نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا احسان ہر جگہ جمیع اطراف عالم کو شامل ہے یعنی ہر ایک پر احسان ہے وہ اندھیری رات میں سیاہ چونٹی کے قدموں کی آواز کو جانتا ہے زمین و آسمان اور سمندروں کی گہرائی میں موجود کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں بندے کے الٹ پلٹ ہوتے وقت بھی اس کے دل کی بات جانتا اور اس کے ارادہ و طالب کے وقت بھی اس کے دل پر مطلع ہوتا ہے چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہیں اور جو آواز سے اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں رہ اور جو دن میں رہ چلتا ہے سورہ رعد پاک ہے وہ محمود جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے برتری اور برگزیدگی عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے لیے خاص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے قرب و معیت کے لیے منتخب فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے اسی کا ارشاد عالی ہے ترجمہ اور تمہارے رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے اور اس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا منتخب نبی اور مختار رسول بنا کر برتری اور برگزیدگی عطا فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص فرما کر تصدیق اور وقار و حیبت کی خصوصیت سے نوازا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست رائے کے لیے دوسروں سے ممتاز فرمایا پس شہریوں اور دیہاتیوں کے لیے آپ کا ذکر باعث حلاوت اور پاکیزگی ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کے واسطے اپنے قرب و معیت کے لیے منتخب فرمایا پس انہوں نے قرآن پاک کو 6 یا 7 نسخوں میں جمع کروا دیا اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکروں کے منتشر کرنے عجائبات کو ظاہر کرنے اور ذوالفقار یعنی تلوار حیدری کے عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے پسند فرمایا یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے حق میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ترجمہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرار الہی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر آمین ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ہاتھوں مقتول اور اپنے گھر میں شہید ہونے والے ہیں اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے بیٹے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث اور دشمنوں پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے شاہ سوار ہیں یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء وزراء اور نیک سیرت پیشوایان امت ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا عہد کو پورا کیا، اور انہی کی سعادت مندیوں کے سبب دینی اقدار بام عروج پر پہنچیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چاہا اور پسند فرمایا انہوں نے اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میرے کسی صحابی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ عزوجل کو خوش کیا، اور جس نے اللہ عزوجل کو خوش کیا تو اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے خوش کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، ان چار کی محبت سوائے مومن کے کسی کے دل میں جمع نہ ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میں قیامت کے دن اس حال میں آؤں گا کہ میری دائیں جانب ابوبکر صدیق، بائیں جانب عمر فاروق، پیچھے عثمان غنی اور میرے سامنے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور علی کے پاس لواء الحمد ہوگا اور اس پر دو کپڑے کے ٹکڑے ہوں گے، ایک سندس کا اور دوسرا استبرق کا۔ ایک عربی نے کھڑے ہو کر عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا حضرت سیدنا علی لواء الحمد کو اٹھا سکیں گے؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں اٹھا سکیں گے، کہ ان کو بہت سی خوبیاں عطا کی گئی ہیں، میرے صبر جیسا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی قوت عطا ہوئی۔ لواء الحمد علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس دن تمام مخلوق میرے لواء یعنی جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ عزوجل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی میری زوجیت میں دی، مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کر کے مدینہ پاک لے گئے، اور بلال کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ اللہ عزوجل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ حق بولتے ہیں اگرچہ کڑوا ہو۔ اللہ عزوجل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، ملائکہ ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، یا اللہ عزوجل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں چلے حق کو اس کے ساتھ چلا دے۔ مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ عزوجل نے مجھے نور کے جوہر سے پیدا فرمایا، بس اس جوہرے پر نظر کرم فرمائی اور مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، تو مجھے حیا سے پسینہ آ گیا اور پسینے کے چار قطرے گر پڑے۔ اے ابو بکر، اللہ عزوجل نے پہلے قطرے سے تمہیں پیدا فرمایا، دوسرے سے عمر کو، تیسرے سے عثمان کو، اور چوتھے سے علی کو پیدا فرمایا۔ اے ابو بکر، تیرا عمر، عثمان اور علی کا نور میرے نور سے ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ عزوجل نے میرے صحابہ اکرام کو تمام مخلوق پر فضیلت دی سوائے انبیاء و مرسلین کے، پھر میرے صحابہ میں سے چار کو فضیلت دی، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق نشان ہے، بے شک اللہ عز و جل تم پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت کو فرض کر دیا ہے، بے شک اللہ عز و جل نے تم پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت کو فرض کر دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو تم پر فرض کیا ہے، تو جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے اللہ عز و جل اس کی نماز قبول فرمائے گا، نہ زکاة نہ روزہ اور نہ ہی حج، اور اسے قبر سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خلفۂ راشدین علیہ رضوان کی عظمت و شان۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحربر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ میرے حوض کے چار کونے ہیں، پہلے کونے پر ابو بکر، دوسرے پر عمر، تیسرے پر عثمان اور چوتھے پر علی ہوں گے۔ جو ابو بکر سے محبت کرے اور عمر سے بغض رکھے اور اس کو ابو بکر سراب نہیں کریں گے، اور جو عمر سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے اس کو عمر سراب نہیں کریں گے، اور جو عثمان سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے اس کو عثمان حوض سے نہیں پہلائیں گے، اور جو علی سے محبت کرے مگر عثمان سے بغض رکھے اس کو علی سراب نہیں کریں گے۔ تو جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے عمر سے محبت کی وہ ایمان والوں میں لکھا جائے گا، اور جس نے عثمان سے محبت کی وہ نور مبین سے منور ہوا، اور جس نے علی سے محبت کی تو اس نے بھلائی کا کام کیا، اور اللہ عز و جل بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جس نے ان تمام کے متعلق حسن ظن رکھا وہ مومن ہے، اور جو بدگمانی کرے وہ منافق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجتماع پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، اپنے مال کے ساتھ غم گساری کرنے والے اور دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے کو خوش آمدید۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو ارشاد فرمایا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو مرحبا، اس شخص کو خوش آمدید جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے دین کو مکمل کیا اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، میرے داماد اور میری دو بیٹیوں کے شوہر کو خوش آمدید جس میں میرا نور جمع ہوا، جو اپنی زندگی میں سعادت مند اور موت میں شہید ہے، اس کے قاتل کے لیے نارے جہنم کی بربادی ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، میرے چاچا زاد بھائی کو خوش آمدید، مجھے اور اسے ایک نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اے گروہ مسلمین، ان تمام کی محبت مومن کے دل میں ہی اکٹھی ہو سکتی ہے اور منافق کے دل میں یکجا نہیں ہو سکتی، جو ان کو محبوب بنا لے اللہ عز و جل اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اللہ عز و جل اسے ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا اسی دوران جبکہ میں اس کے باغوں، نہروں اور درختوں کے گرد گھوم رہا تھا کہ میرا ہاتھ ایک پھل سے مس ہوا، میں نے اسے پکڑا تو وہ میرے ہاتھ میں چار ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہر ٹکڑے سے ایک حور نکلی، اگر وہ اپنا ایک ناخن ظاہر کر دے تو تمام زمین و آسمان والوں کو فتنے میں مبتلا کر دے، اور اگر اپنی ایک ہتھیلی ظاہر کر دے تو اس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے، اگر وہ تبسم کرے تو اپنی خوشبو سے زمین و آسمان کی درمیانی جگہ کو کستوری سے بھر دے۔ میں نے پہلی سے پوچھا، تم کس کے لیے ہو؟ بولی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ میں نے اسے حکم دیا، تم اپنے شوہر کے محل کی طرف جاؤ، تو وہ چلی گئی۔ دوسری سے پوچھا، اس نے کہا، میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوں۔ اسے بھی میں نے حکم دیا کہ تم اپنے خاوند کے محل میں چلی جاؤ، تو وہ بھی چلی گئی۔ تیسری سے بھی پوچھا، اس نے جواب دیا، خون سے لت پت ظلمن شہید کیے ہوئے حضرت سیدنا عثمان بن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسے بھی میں نے اپنے خاوند کے محل کی طرف جانے کا حکم دیا وہ بھی چلی گئی چوتھی سے سوال کیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہی پھر اس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل نے مجھے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن پر پیدا کیا اور میرا نام ان کے نام پر رکھا اور حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ان کے ساتھ نکاح ہونے سے دو ہزار سال قبل اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرا نکاح کر دیا تھا یہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلفۂ راشدین انصار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں انہیں بروز قیامت عزت والے گھر یعنی جنت کی طرف احترام و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا منقول ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی کام میں مشغول تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کر امامت کرانے کا کہا تو آپ نے عرض کی آپ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقدم فرمایا اور آپ کی تعریف کی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا عثمان کتنا اچھا انسان ہے میرا داماد ہے اور میری دو بیٹیوں کا شوہر ہے اللہ عز و جل نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے عمر کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی اور مسلمانوں کو عزت بخشی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عثمان قرآن پاک کو جمع کرے گا اور یہ رحمان عز و جل کا محبوب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عمر کتنا اچھا انسان ہے بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے ان کے لیے اس وقت کھانا لاتا ہے جب لوگ عالم خواب میں ہوتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے جیش الاسرا یعنی غزوہ تبوک کا لشکر تیار کرنے والے عثمان کی مغفرت فرما دی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا فرماتے سنا کہ یا اللہ عز و جل عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا اور اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کیا اس واقعے کی خبر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور ایک دوسرے سے حسن ادب کے ساتھ پیش آنے پر ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، آپ آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دیں اور اسے کھولنے کی درانہ التجا کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے علی آپ آگے بڑھیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے متعلق میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میرے بعد کسی ایسے شخص پر سورج طلوع و غروب نہ ہوگا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سب سے بہترین خاتون یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بہترین مرد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینہ مبارک کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ لے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کی شان میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا زہد، اور مجھے اور میری صورت دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کی گھڑیوں میں حسرت و ندامت کے دن تمام مخلوق جمع ہوگی تو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، اے ابو بکر تم اور تم سے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کی طرف غزوہ حنین اور غزوہ خیبر کے دن نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور اور دودھ ہدیۃً بھیجا اور ارشاد فرمایا، یہ فتح و نصرت کے طالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کی طرف ہدیہ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی جنت کی سواریوں میں سے کسی سواری پر آئیں گے اور ایک منادی ندا کرے گا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کا حسین والد اور خوبصورت بھائی تھا، حسین والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور خوبصورت بھائی حضرت علی ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو داروغہ جنت حضرت رضوان جنت اور جہنم کی چابیاں لائے گا اور کہے گا، اے ابو بکر اللہ عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ جنت و دوزخ کی چابیاں ہیں، جسے چاہو جنت میں بھیج دو اور جسے چاہو جہنم میں بھیج دو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر فرمایا میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا، پھر فرمایا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو بکر کا ایمان اہل زمین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان ان سب پر بھاری ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی قیامت کے دن اپنی اولاد اور زوجہ کے ساتھ اونٹوں کی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون سے نبی ہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا یہ اللہ عزوجل کا دوست علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت اہل محشر جنت کے 8 دروازوں سے یہ آواز سنیں گے، اے صدیق اکبر جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میرے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے محل کے درمیان علی بن ابی طالب کا محل ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان والے مقربین بارگاہ الہی نوری فرشتے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کی شان میں اللہ عز و جل یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ سورہ الزبر۔ اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے ملائکہ اس وقت ابو بکر صدیق اور علی مرتضیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے مابین ہونے والے حسن جواب اور حسن ادب کو سماعت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جائیں اور تیسرے فرد ہو جائیں کہ اللہ عزوجل کی رضا اور رحمت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ان کے ساتھ حسن ادب اور حسن اسلام و ایمان کو خاص کر دیا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو ویسے ہی پایا جیسا کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کے چہروں کو بوسہ رحمت سے نوازا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمام سمندر سیاہی ہو جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، آسمان و زمین والے کتاب بن جائیں، تو بھی تمہارے فضل و مرتبہ اور تمہارے اجر و ثواب کو لکھنے سے عاجز آ جائیں گے۔ انسانی چہرے والا جانور۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مکہ مکرمہ میں ایک نصرانی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا جو اسقف کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے پوچھا، کس چیز نے تمہیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے منحرف کیا؟ اس نے کہا، میں نے اس سے بہتر چیز اختیار کی۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ मैं समंदर में एक कश्ती पर सवार था। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद कश्ती टूट गई। मैं उसके एक तख्ते पर लटक गया। समंदर की मौजें मुझे धकेलती रहीं यहाँ तक कि किसी जजीरे में डाल दिया। उसमें कसीर दरख्त थे जिनके फल शहद से ज़्यादा मीठे और मक्खन से ज़्यादा नरम थे। एक साफ शफाफ नहर थी। मैंने उस पर अल्लाह अज़्ज़ल का शुक्र अदा किया और कहा, अब मैं ये फल खाऊंगा और नहर से पानी पीऊंगा जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता। जब रात हुई तो मैं जानवरों के खौफ से दरख्त पर चढ़कर किसी टहनी पर सो गया। रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद मैंने सतह आब पर एक जानवर को बज़बान फंसी तस्बीह करते हुए देखा, जिसका मफहूम कुछ यूं है, अल्लाह अज़्ज़ल के सिवा कोई मामूद नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ल के रसूल और चुने हुए नबी हैं। अबू बकर उनके गार के रफीक हैं। उमर फारूक शहरों को फतह करने वाले, उस्मान घर में शहीद और अली कुफार पर अल्लाह अज़्ज़ल की तलवार हैं। उनसे बुग्ज़ रखने वालों पर अज़ीज़ जब्बार की लानत हो, उसका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। वो जानवर यही कलमात बार बार दोहराता रहा। तलुए फजर के बाद उसने फिर चंद कलमात कहे जिनका मफहूम कुछ इस तरह है, अल्लाह अज़्ज़ल के सिवा कोई मामूद नहीं, जिसका वादा वईद है, वईद सच्चे हैं, जिसका वादा वईद सच्चे हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ल के रसूल हैं, हिदायत देने वाले और रहनुमाई फरमाने वाले। अबू बकर को सही राह की तौफीक दी गई। उमर बिन खत्ताब कुफार पर आइनी जंगले की तरह सख्त हैं। उस्मान फजीलत वाले शहीद हैं और अली बिन अबी तालिब ज़बरदस्त कुव्वत वाले हैं। उनसे बुग्ज़ रखने वालों पर रब्बे मजीद की लानत हो। जब वो जानवर खुशकी पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका सर शतरमुर्ग जैसा, चेहरा इंसान जैसा, टांगें ऊंट की टांगों की तरह और दुम मछली की तरह दुम जैसी है। मैं हलाकत के खौफ से भागने ही वाला था कि उसने मुझे देखकर कहा, रुक जाओ वरना हलाक हो जाओगे। मेरे रुकने के बाद उसने मुझसे मेरे दीन के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो मैंने जवाब दिया, नसरानियत। उसने कहा, ऐ नुकसान उठाने वाले, बर्बादी है तेरे लिए, दीन इस्लाम अख्तियार कर ले कि तू मोमिनीन जन्नात की कौम में पहुँच चुका है, इनसे सिवाय मुसलमान के कोई निजात नहीं पा सकता। मैंने पूछा, इस्लाम कैसे लाऊं? उसने बताया, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह अज़्ज़ल के सिवा कोई मामूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ल के रसूल हैं। चुनाचा मैं कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर उसने कहा, तेरा इस्लाम कामिल तब होगा जब तू खुलफ़ाए अरबा से राज़ी रहेगा। मैंने कहा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? उसने जवाब दिया, हमारी एक कौम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफ़िल में हाज़िर हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, जब क़यामत का दिन होगा तो जन्नत लाई जाएगी। वो अर्ज़ करेगी, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे कोनों को मज़बूत करेगा। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाएगा, मैंने तेरे कोनों को खुलफ़ाए अरबा से मज़बूत कर दिया है और तुझे हसना हुसैन से जीनत बख्शी है। फिर उस जानवर ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ ठहरना चाहते हो या अपने अहलोयाल की तरफ लौटना चाहते हो? मैंने कहा, अपने घर वालों की तरफ लौटना चाहता हूँ। उसने कहा, तो फिर यहाँ खड़े रहो, एक कश्ती का यहाँ से गुजर होगा। मैं वहाँ खड़ा रहा। वो जानवर समंदर में उतर कर मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर एक कश्ती गुजरी जिसमें चंद अफराद सवार थे। मेरे इशारे करने पर उन्होंने मुझे भी सवार कर लिया। उसमें बारह नसरानी थे। जब मैंने उनको अपना वाकया बताया तो सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर मुझे यकीन हो गया कि इन लोगों का अल्लाह अज़्ज़ल के यहाँ ज़रूर कोई राज है, कि उनकी बरकत से मुझे इस्लाम की दौलत मिली और बुलंद मकाम नसीब हुआ।